पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गायों पर और हिंदुओं पर लोगों पर अभी बड़ी आफत आई हुई है। गायों को लोगों ने निकाल दिया है, घास होने पर खिला दे गायों को। यहाँ भी गांव में ऐसी मत सुनी है मैंने, कहां तक सच्ची है वो आप दो जाने। दूध हो तो दूध लेते हैं और खिलाते कुछ नहीं, घास निकाल देते हैं, फिर वे दूध से चले जाती है, कोई खाती है तो फिर उनको पूरी तरह से मारते हैं। तो ये बड़ा भारी अनर्थ है। दूध आदि दूलो और सारा भी शरीर न दो तो गाय क्या करे, ना कुछ कह सकती है ना बोल सकती है, क्या करे बताओ। यानी कि पालन करने का बड़ा भारी पुण्य है, परंतु पुण्य दूर रहा। घर की गाय और दूध दूहते हैं आप, उन्हें भी नहीं चलाते। वास्तव में गायों की सेवा करनी चाहिए। कई अच्छे अच्छे संत है, वह संतों ने गायों सेवा करी है। सासुर में उधर हजारों गायों की पालन करते हैं संत लोग। दूसरे गृहस्थ लोग भाई सहायता करते हैं उनकी, हजारों गायों का पालन होता है। अपने यहाँ गांव में एक दो चार गाय है वो भी दुख पा रही है। ख्याल करो भाई, दूध तो दूध है और गाय के मारो बिचारी को, वो भूखा मरे या चाहे दूसरे घटे मारे पूरी तरह से, ये मारने को भाई दया नहीं आती है। गाय क्या करे, भूखी क्या करे बताओ, कहीं खाने नहीं मिले वही खावे वो खाओ, क्या करे वो, भूख लगी हुई है। तो गायों के ऊपर रक्षा होनी चाहिए। गायों पर कृपा करो, हिंदू कहलाते हो हिंदू, गायों की रक्षा नहीं करते, अब मैं क्या कहूं। अपने वर्षा भी ऐसे हो रही है, अब बात ठीक है, आगे वो क्या होगा वो भगवान जाने कैसे होगा। अभी तो अच्छा है, वर्षा हो रही है, पहले भी वर्षा हुई अब भी वर्षा हो गई। किस तरह से गायों का पालन करो भाई, गांव में से गायों फिरे कोई कोई जिनको लोग कूटे बुझ रहे हो दो पावे बिचारी, तो आप लोग सोच कुछ विचार करो। जिनको मालूम हो गायों का प्रबंध करो, और कोई बात है खास नहीं पूछा है। यही पूछा है कि हमने सुना है कि एक दो वर्ष में संसार का विनाश होने वाला है, क्या इस विषय में आपके क्या विचार है। हमें पता नहीं, हमें भैया पता नहीं लगता, हम भविष्य को जानते नहीं। हमें जो चाल है संसारी चाल से तो मालूम होता है, क्या बतावेगी, पर जानते नहीं कि क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। भविष्यवाणी ऐसी सुनी है कि अब 2000 के बाद ही एक दो वर्ष में कुछ आफत आवेगी, मनुष्य बहुत मरेंगे, ऐसी बातें सुनी है हमने। हम जानते कुछ नहीं, हमारे कुछ बताते मनुष्यों की बातों की मृत्यु हो जाएगी। जिसमें हिंदू धर्म तो आज ही एक भाई ने सुनाया कि हिंदू धर्म जो कर रहा है ऑपरेशन और परिवार नियोजन, ये हिंदुओं के बहुत नाश हो रहा है, ऐसे मुस्लिमों की संख्या बहुत बढ़ रही है। आज एक भाई ने सुनाया, लिस्ट बनाई बड़ी सारी, कई पाना में लिखी पड़ी, अखबार वाले लेते नहीं और दूसर मानते नहीं, सरकार मानते नहीं, सिखाते नहीं परिवार नियोजन करो। अरे वो नियोजन विशेष हिंदू कर रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, स्वराज्य के समय जितने थे उसी हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ईसाई बढ़ गए हैं, हिंदू घट रहे हैं, हिंदू ऑपरेशन ज्यादा कर रहे हैं। ये परिवार नियोजन हिंदू समाज करता है, इतने दूसरे नहीं करते, हिंदू इसलिए घट रहे हैं और उधर से वे बढ़ रहे हैं, और उनके राज्य हो जाएगा तो उसने क्या दशा होगी। सरकार मानती है नहीं, और आप लोग प्रचार नहीं करते हो, गर्भपात करते हो, ऑपरेशन करते हो सब, और ऑपरेशन करा लेते हो, दसबंदी करा लेते हो, इससे कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान होगा जो कोई पता नहीं है। एक दो वर्ष के बाद भी जोर से उपद्रव होगा और लोग मरेंगे, ऐसी बातें लोगों से सुनी है, हमने भी सुनी है, हमारे कुछ पता नहीं है। चाल दी थी चाल, ये जो गर्भपात कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इसके फल रूप में बहुत ज्यादा उपद्रव होगा। ये भगवान के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। आचार्य लोग जितने जितने संप्रदायों के आचार्य महापुरुष है, उन लोगों ने इसके ऊपर विरोध किया है। विलायत में बहुत विरोध है, अपने देश में विरोध है, परंतु एक हिंदू भाई है जो मानते नहीं, इसमें धनी आदमी है जो बिल्कुल नहीं मानते, और धनी की दशा क्या होगी। वो लोग खाएंगे, अपने संतान का देव कम कर, संतान कम होना चाहिए, अरे मर गए तो एक दो संतान हो जाए उसे बंद कर दो। अरे भाई बड़े आश्चर्य की बात आती है, हमें तो बहुत ही चलाया है, आश्चर्य आता है कि एक दो लड़का हो गया बंद कर दो, पांच साल सात सात दस दस लड़के मर जाते हैं घर में, ऐसे आदमियों के देखा कई बार, फिर भी दो लड़के हो गया बंद कर दो। गांव में ऐसी बात मेरे सुनने में आई है कि वो बंद तो कर दिया, दो लड़के थे मर गए, अब गुड़ों को पानी पाने वाला नहीं है, पानी कौन पावे। एक हम गए थे उधर, उसे एक माई बोली कि महाराज एक लड़का है, दो लड़के थे फिर से वो बंद कर दिया, बंद करने के बाद में लड़का एक हो का पागल कुत्ता खा गया, उससे उमर गया, अब आप कृपा करो आशीर्वाद दो इसको जीता रहे। अब मैं कहां से आशीर्वाद दू, अरे जीता रहे तो क्या दशा होगी। दो लड़के थे अपरित कर लिया, उस बंद कर दिया, ऐसे घर घर में बंद किया हुआ है। ये सुनने में आई है, पानी पावा नहीं है, और बूढ़ा बूढ़ी पर बैठे हैं, पानी पावा नहीं, लड़के मर गए। अरे भाई एक दो उसे बंद कर दो, एक बंद कर दो, किस तरह की बुद्धि हुई है परमात्मा जाने। लोग कहे कि अन्न नहीं मिलेगा, ज्यादा आदमी हो गए, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, मथानिया अधिक में जल था तो उससे बहुत कई चीजें पैदा होती थी, वहां बोरिंग करते हैं जल जाता है नीचा, कई कुओं में पानी नीचे चला गया है, बोरिंग करते हैं फिर नीचे चला है, फिर नीचे चला जाए तो कहां तक मिलेगा पानी। और बड़े बड़े बांध बांधे हुए जैसे पानी रहता है जिसमें, फिर मील दो दो मील में ऐसे बांध बांधे हुए, उनमें पानी आ गई, पानी आता है साथ साथ मिट्टी भर रही है, उनमें मिट्टी भर जाएगी, वर्षा इतनी कम होगी, पानी नहीं बरसेगा, पानी के बिना लोग मरेंगे। महाराष्ट्र में अभी पानी की तंगी है, शीतकाल में भी। अब ज्यादा गर्मी आ रही है, जब क्या दशा होगी? अभी पानी की तंगी आई हुई है, माप का पानी मिलता है, स्नान नहीं कर सकते, पीने के लिए तंगी आ रही है, ऐसी अभी आ रही है, कुएं में पानी कम हो रहा है। ये पाप करते हैं, गर्भपात करना, नसबंदी कर देना, ऑपरेशन करा देना, गोली खाना, कई तरह की उपाय कर रखा है कि गर्भपात हो जाए। सरकार सुबंध कर रखा है, अरे ऑपरेशन करके गर्भ को जन्म देना, एक बार एक दो बार दो सुबंध कर ही नहीं सकते, कर जाते फिर मर जाएगी स्त्री। ऐसा ऐसा उपाय कर रखा है कि जिस स्त्री मर रही है, गर्भपात करने से कई स्त्रियां मर गई, कई हजारों स्त्रियों की मर गई, फिर भी गर्भपात कराते हैं। कितनी निर्लज्जता से करता है, राम राम राम राम, आश्चर्य हो जैसी बात है। भाई लोग आप कृपा करो, आप जितने सुनने हो ऑपरेशन मत कराओ, गर्भपात मत करो, बहनों माताओं कृपा करो, कृपा करो, ऐसा घोर पाप है, बड़ा भयंकर पाप है। पराशर स्मृति में लिखा है कि यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्राय त्यागो विधीयते। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म हत्या का जो पाप है, हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या का महापाप लिखा है, महापाप गौ गौ हत्या जो पाप, महापाप गौ हत्या महापाप नहीं, ब्रह्म हत्या का महापाप है। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है, बड़ा भारी कल्याण होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। और ब्रह्म हत्या और सोने और रत्नों की चोरी और मदिरा पीना और गुरुपति गमन, ऐसे और महापाप है। गुरुपत्नी गमन, गुरुपत्नी माँ से भी विशेष आदरणीय होती है। गुरु महाराज है जी, वहाँ ब्राह्मणों की स्त्रियां गुरुपत्नी, उसे स्त्री होना देना महापाप। मदिरा पीना बहुत पाप, जो गांव गांव में मदिरा की दुकान हो रही है, जगह जगह दुकानों का प्रभाव कर रहे हैं, महापात कर रहे हैं, दुकान पीने ये भी कर रहे हैं, और सोने चांदी की और रत्नों की चोरी करना ये महापात, गर्भपात करना है। उसे बताया है यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्राह्मण को मार दे तो ब्रह्म हत्या लगती है, पाप लगता है। द्विगुण गर्भपात में उसे दुगुना होता है गर्भपात का, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है ब्रह्म हत्या का, वे पाप कर रही है। बहनों माताओं में तो दो तीन तीन बार चार चार बार गर्भपात किया है, ऑपरेशन करा लेती है, गर्भ रहता नहीं, ऐसी कई बहनों ऐसी है। अब बड़े भाई पाप है, बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसे पाप का नतीजा खराब होगा। भविष्यवाणी कहते हैं उस विषय में, ये अभी जो काम कर रहे हैं ये बहुत पाप कर रहे हैं, संतति विरोध कर रहे हैं। पहले हमारे सामने वर्षों से पहले एक बालक होता था, किसी किसी बहन के दो बालक हो जाए, एक साथ में दो बालक हो जाए, अब बारह बारह बालक एक साथ बारह बालक, पांच बालक, चार बालक, पांच छह बालक, ऐसा अखबार में बात आती है कि इतने बालक हुए, एक के साथ बारह बालक एक स्त्री के। तो प्रकृति से भी विरुद्ध है ये, न्याय से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है। मुसलमान कहते हैं हमारे कराएंगे नहीं, हमारे धर्म से विरुद्ध है। तो मुसलमान बढ़ गए, कितने गुणे बहुत बढ़ गए हैं, थोड़े दिनों में हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, हिंदू संख्या अल्प होते होते खत्म हो जाएगी, हिंदू जीता नहीं रहेगा। आज एक भाई ने मेरा बताया था, महाराज आज ही उसने संख्या सब बताई, मेरे को संख्या याद नहीं है, उन्होंने वर्ष बताया, इतने वर्षों में अभी जो नाश कर रहे हैं हिंदुओं का, इतने वर्षों में सर्वथा नाश हो जाएगा, हिंदू नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम दो हमारे दो जितनी संख्या है उतनी रही, मर्जी में कम हो जाएगी। आगे पैदा तो होना देना नहीं, अब है जिसमें दो हमारे दो, हमारे जो घटक कहां से पड़ेगा, घटक घटक मर जाएंगे, हिंदू समाप्त हो जाएंगे सभा कुछ वर्षों में, ऐसा उसने लिखा है। सब किया है सभी, कितनी हिंदू संख्या कितनी है, जो संख्या कर हम दो हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, और संतों ने एक ही। तो अगर अगर 15,000 लाख तो लाख होते 50,000 हो गया, हम दो एक और हमारे एक, तो 1,000 हो तो 500 रहे, लाख हो तो 50,000 रहे, आधे आधे देखे दे दो तीन पीढ़ी में कहूँ खत्म, सब सब खत्म। ऐसी दशा हो रही है, और फिर भी गर्भपात और ऑपरेशन और ये कर रहे हैं, और अखबार वाले लेते नहीं हैं। ये पांचजन्य अखबार के निकलता है, उसमें मैंने भेजा था लेख, भाई गर्भपात मत करो, ऑपरेशन मत करो, और ये परिवार नियोजन मत करो। तो परिवार नियोजन का उसने छापा गया, तो बहुत आवश्यक है, मेरा लेख छापा नहीं, अखबार में देखा बहुत आवश्यक है, परिवार तो नियोजन होना ही चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। मेरे इसी केस में मेरा व्याख्यान सुनने गए, अखबार में लिखा कि स्वामी जी कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, जो जनसंख्या बढ़ानी है ये बड़ा भारी पाप है, स्वामी जी ठीक नहीं करते हैं। स्वामी जी ने पुस्तक लिखे है रस्त में कैसे रहे, उसको जब्त करनी चाहिए, उसे बड़ा खराब नाम लिखा है। जब पुस्तक से बहुत प्रचार हुआ, उसका लाखों की संख्या में जल्दी छप गई, इतने लोगों ने आदर किया, उसे भी अवसर है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे पाप की निषेध करने के लिए क्या, तो अखबार कोई लेने वाला तैयार नहीं है। अखबार परिवार नियोजन करो, इसका प्रचार तो करते हैं, और इसके विरोध कोई बात लेख दे तो साबित नहीं है। और हम क्या करें, सरकारी सिनेमा में ये खूब प्रचार करते हैं, सिनेमा से खूब अखबारों में देख लेते हैं, पुस्तकें लिखी हुई है, लोगों को प्रचार किया है, बालकों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने में ये प्रचार किया कि परिवार नियोजन करना चाहिए। जिनको बालकों को पढ़ाई है, उन बालकों ने मेरे को सुनाया है कि हम लोग प्रचार करते थे, और हम लोग व्याख्यान देते थे कि परिवार नियोजन करो, ऐसा लोगों से प्रचार कर रहे हैं। तो पढ़ाई के पुस्तकों में ही ऐसा लिखा है, और परिवार नियोजन करें, और सिनेमा दिखाते हैं बार बार सिनेमा में, और झूठी झूठी कहानियां बना करके पुस्तकों में दी, उसे इतने बुरा हो गए, इतना दुख पाया, वो इतना कष्ट उठाया, वो झूठी झूठी कहानियां लेकर लेकर करके लोगों में प्रचार किया, लोक में इतना ऐसा हो गया। अब जहाँ कहीं मैं कहता हूँ प्रचार परिवार मत करो, कहते ये तो बहुत आवश्यक है, लोगों के हृदय में जच गई ये बात, वो सिनेमा के द्वारा, लेखों के द्वारा, प्रचार के द्वारा लोगों ने मन में चचा दी है। अरे आज आज जिन भाई ने बताया हिंदू थोड़े वर्षों में हिंदू मात्र नष्ट हो जाएगा, अरे मुसलमान ही मुसलमान बढ़ जाएंगे, अरे बाहर से लाखों करोड़ों की संख्या में बंगाल में मुसलमान आ गए हैं, वहाँ का जो मिश्र है, वहाँ का अधिपति है, मंत्री है, उसने बुला लिया है मुसलमानों को, और बड़े न्याय से अपना वोट देता है, बालकों बंद कर देते हैं, राम राम राम राम राम राम, बड़ी भारी हत्या हो रही है। ऐ परिवार नियोजन से बहुत नुकसान है, हिंदुओं का बड़ा भारी नुकसान है। पहले मुसलमानों का राज्य होता, उसमें जला नहीं देते हनुमान, हिंदू जला नहीं सकते। नागौर में मुस्लिम रिलीजन में सज्जनों ने मोरे देख करके जमीन खरीदी, उस गरीब जमीन जला सकते हैं और दूसरे जला नहीं सकते, बिगाड़ दो नहीं जला नहीं सकते। कैसे कैसे हिंदुओं के विरुद्ध कानून छोड़ रहे हैं, और लाखों की करोड़ों की संख्या में हिंदू स्त्रियां बालकों को लेकर मर गई। अरे हिंदुओं के लिए हिंदुओं का दास करने के लिए मुसलमानों ने लड़ाई करी, जिसमें इतने आदमी मरे, उनकी जिन्हें हुई कटी गई, जिन्हें उधारी होगी, 74 मण हुई जनेऊ, 74 मण जो वो लिखते थे मेरे सामने, आज आप नहीं लिखते, लिपापे 74 लिख करके और देते थे पत्र, वो आप लोगों को देखा हुआ है, मेरे सामने देखा हुआ है, आज काल नहीं आता है। इतनी हत्या हुई है हिंदुओं की, 74 मण जने हुई जनेऊ जनेऊ धर्म मारे गए है, बिने बिने से मरे हुए शिक्षा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि इतने हुए, सारा चौत्र मन हुई है जने हुए। ऐसी ऐसी बातें सुनने वाली है, खैर वो नहीं कह रहा छोड़ने वाला, अब हिंदू सिंह के अंदर हो जाएगी फिर दशा क्या होगी। मेरा जनता बढ़ाना करना ये उपाय नहीं है, परंतु आपकी दशा क्या होगी। हमारे विचार क्या आता है कि मेरा विषय आदत विषय का, मैंने आप लोगों के सामने कह दिया कि नीति का विचार है, नीति से ऊंचा है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र ऊंचा है मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र का विचार करके आदमी का कल्याण हो उसके लिए हम कहने की चेष्टा करते हैं कि उद्धार हो जाए। अब जब ऐसा राज हो जाएगा हिंदू ही नहीं होता, हम सुनाएंगे किसको। मेरे को साधुओं ने कहा कि ये जो आप सुनाते हो ये साधुओं का काम नहीं, ये गिरतों का काम है, ये सुनो भाई। मैंने कहा साधु सुनाएंगे किसको, जो हिंदू ही नहीं रहेंगे तो कोई मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, कहीं सही सुनेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, हिंदुओं को सुनाएंगे नहीं तो उसे सुनाएंगे। मैंने वो स्वीकार नहीं करी, मेरे पर बहुत ज्यादा लोगों ने आदर दिया, आप लोगों में से क्या स्वामी जी यही बात सुनाते हैं, मैं बात बहुत सुनाता हूँ फिर भी कहते हैं प्रयास नहीं होने की कहते हैं, तो मेरे संकोच होता है। मैं भी बहुत कपना पहले कहना से कंपनी का कर दिया, कुछ 30 वर्ष में हो गया, 30 वर्षों से कह रहा हूँ, बोल कह रहा हूँ, और सुनते है जी लोग पर वह करते ही नहीं। अब आप बता भाई है ये पानी तंग अब आई है, पहले मैंने कहा है आप लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, हम कहे पानी नहीं मिलेगा, पानी है आपको, पाप करते हो पाप का फल मिलता भोगना पड़ेगा, ये पानी तक आ गई है, अगर क्या दशा होगी अगर भगवान जाने। इस वास्ते गर्भपात करना है, परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो, मानो माताओं से कहना है कृपा करो कृपानाथ आप बंद मत बंद करो। अब मैं ये कहता हूं तुम संतान नहीं चाहते तो संयम देखो, अलग रहो अपने, हमारे ऐसे भाई भी है ऐसी बहना भी जो संयम रखते हैं, स्वर्ग होते हुए अपने पति पत्नी अपने संयम संयम संयम रहते हैं, विवाह क्रिया विधि विधान से और संतान एक भी पैदा नहीं करी, संग नहीं किया एक बार भी, ऐसा भी आदमी हुए ऐसा भी मैं जानता हूँ। और मेरे सामने कहने वाले केवल आदमी ने ये 2-3 संतान हो गए अब बंद कर दिया, मैं अलग रहते हैं अपने, तो इस करो शरीर को बिगाड़ो और संतान पैदा नहीं हो, केवल भोगों की इच्छा के लिए भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। शास्त्र में कहता है गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, तो केवल भोगों के लिए ही शरीर को मान लिया है, और क्या दशा होगी हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति में, परंतु हिंदू राज्य करने वाले जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं इन बात का। राज्य ने कानून में ये बात सिद्ध किया है कि बालक में 6-7 महीना तक वे प्राण आते ही नहीं, उनके मारने का कोई दोष नहीं है। आश्चर्य की बात है डॉक्टर लोग कहते हैं एक बार स्त्री के संग करने में भी करोड़ों की संख्या में जंतु होते हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में वे दूर भी देखते हैं, वीर्य में चलने वाले पूंछी सहित छोटे छोटे जंतु होते हैं, वे होते हैं, तभी वो गर्भ बढ़ता है। क्या बड़े कैसे मैंने राज के कानून में लिखा है कि उस माँ ने कोई पाप नहीं लगता, गर्भ जो जीव होता है उसमें जीव नहीं होता, उस प्राण नहीं होते। अरे प्राण के बिना जीता कैसे है, गर्भ ठहरा कैसे? डॉक्टर लोग मानते हैं बात को, सरकार ने पास कर दिया, अपराध नहीं होते उसमें। मेरे को आश्चर्य आता है अमेरिका जैसे देशों में डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि उसे प्राण नहीं होते। डॉक्टर में खुद में ऐसी बात लेख है कि हजारों लाखों लाखों संत होते हैं। संतों के बारे में देखा, एक बार भग भोगवे जीव आते हैं 9 लाख, 9 लाख जीव हत्या करता है, इतनी पाप होता है। एक बार अभी तो है ही नहीं, बढ़ता है मकर पात करो, वह पात है भाई, है ही नहीं, वह जीव है ही नहीं। आश्चर्य की बात है। अब बताओ कैसे होता है? डॉक्टर जिनके पुस्तक में लिखा है वे लोग कैसा कैसे कर दिया? पाप की बड़ी भारी पाप वृद्धि हो रही है, हिंदुओं का बहुत बड़ा भारी नाश हो रहा है। मेरी तो प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है भाइयों से और बहनों से भी, आप ऑपरेशन मत कराओ, आप परिवार नियोजन करो ही मत, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, महान अनर्थ है, बड़ा भारी पाप है और दशा बड़ी भयंकर हो गई है। गाड़ी मानते ही है नहीं। हमारे कई भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अलग अलग रहते हैं, हम संतान नहीं पैदा करना भाई, ऑपरेशन करो, संतान पैदा ही क्यों करो? बीकानेर में ब्राह्मण ने शादी करी, और लड़की वाले को मैं जानता हूं, लड़की ब्याही गई, पहले ही संतान अशु गिरा दिया, पहला संतान जेठ गिरा दिया, दूसरा संतान दूसरा, छोरी बीमार हो गई, छोटी अवस्था छोरी बीमार हो गई, एक दो संतान गिरा तो थी, पहला संतान भी गिरा दिया कि हमारी इतनी बालक नहीं है, तो फिर तो ब्याह क्यों गया? ऐसा अनर्थ हो रहा है, ये बीती हुई घटनाएं भी कहने लिखी मेरे सामने, शेष बातें आई है। अब आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप परिवार नियोजन न करें, बिल्कुल न करें, बिल्कुल न करें, बिल्कुल। बताओ बहनों, आप जरा सोचो, माँ हो आप, माँ देखिए संतान नहीं होने हो, माँ तो होती थी, वो एक दो संतान हो गया बंद कर दिया, अब माँ तो बनती नहीं, अब उसको क्या कहे बताओ? माँ तो संतान में तो माँ कहे, दसों का एक है भाई, उसमें माँ कहने वो माँ आई है, वो माँ भाई, ए माँ आई है, माँ माँ कि महाराज ये माँ कैसे, ये माँ है, इसे छोड़े किधर, छोड़े छोड़े संतान में छोड़े छोड़े क्या, मैं माँ है, आ माँ है, माँ माँ सब माँ है, नमस्कार करो, माँ है, आदर करो, दर्शन करो, माँ का दर्शन करो। ऐसे माँ संतान नाश करने में माँ कैसे हुई? पुत्रादी जी सर्पणी, सर्पणी है, सर्पणी 108 बालक होते हैं, वो घेरे में घाल करके जब अंडे होते हैं, अंडे पक करके तैयार हो जाए, उसमें जो घेरे से बाहर निकल जाए वो तो बच जाए, घेरे में तो खा जाती है। ऐसे आज माताओं खा गई, छोड़ो तो खा जा रही, डाकड़ है डाकड़, उनको माँ कैसे कह जा रहा है? माँ का काम है गर्भपात करते हुए, माताएं बालकों को पालन करती है। आप जितने माता बहना बैठी है, भाई बैठे हैं, सबका माँ ने पालन किया है। कोई कोई माँ मर जाती है तो दूसरी माताएं पालन करती है। एक अहीर था, उसके लड़का जन्मा, एक मुसलमान के बालक जन्मा, तो मुसलमान की वही मर गई जन्म देने के बाद में। वो मुसलमान बड़ा हैरान हुआ कि अब मैं क्या करूं, अब इसे पालन कैसे हो? तो अहीर था, उसे एक बालक हुआ, उसने कहा कि मैं पालन लूंगी, तो दो बालकों को पालन किया, दो बालकों को पालन किया, उन खून में बहुत कमी हो गई, कमी हो गई तो वर्षों कमी होते होते कोई 8, 5, 7, 10, 10, 12 वर्ष पहले वर्ष हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो अस्पताल में गई, अस्पताल में गई तो वो जो बालक था ना, अहिर का पालक उसका पालन किया, 2-3-4% पालन हो गया, तो कह भाई तुम तो पालन ले जाओ, अब पढ़ाओ करो, तुम्हारे पास रखो, अब मेरा माँ बहन में तो वो चला गया उस मुसलमान का बालक। उस बालक ने वहां कंपोर्ट लिखी नौकरी कर रही, तो उसने मिलाया खून, तो मिला नहीं, उसे खून मिल गया, क्यों उसी माँ का ही बेटा था वो, क्यों दूध वो माँ का ही पी कर बड़ा हुआ, वो माँ को जानता था, माँ उसको जानती नहीं थी कि वो वाला इतना बड़ा हो गया है, नौकरी करता है, मैंने पाला मारा दूध पिया वही है, उसको पता नहीं। तो उसने कहा कि खून तो मैं दे दूंगा, रुपया 100 लूंगा, तो कह भाई 100 रुपये देंगे तुम्हारे को, तो 100 रुपया दे दिया, खून दे दिया, बस माँ ठीक हो गई। पीछे वो तुम तो मेरी माँ हो, तुम्हारे पालन किया, तुम्हारा दूध पी घर में पड़ा हूँ, इस बार तुम माँ हो, 1000 रुपया लेकर पहुंचा घर में, ये सब दिया। तो छोटी अवस्था में कैसे पाले, दूसरा कैसे पाल सके बताओ, तो ये सब माँ से पाल हुए। अब माँ पढ़ना ही बंद कर दिया, पिताजी से 100 गुना अधिक माता का आदर है, पढ़ने लगे तो कौशल्या माँ के चरणों में गए, वहां पर कई माँ ने तो वरदान पा दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये वरदान हुआ। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो राम जी को वनवास हो गया, राम जी को वनवास हो गया तो स्वीकार कर गया माँ कौशल्या से मिलने के लिए, जाकर प्रणाम किया, तो माँ ने कहा बेटा कुछ खाए हुआ, आज अभी सवारी निकलेगी, राजगद्दी होगी तो सवारी घूमते रहते, सवारी में देरी हो जाएगी, तो कुछ कर ले, वो कर लो। माँ का जी तो माँ का है, माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, पिताजी ने 14 वर्ष का राज दे दिया, मेरे को वनवास देने का आजाद दे दिया, जंगल में रहो, तो 14 वर्ष राम जी किसी गांव में जा नहीं सकते, 14 वर्ष तक विभीषण को राज दिया, लक्ष्मण जी को भेजा, और सुग्रीव को राज दिया, तो मम्मी लक्ष्मण जी को भेजा कि मुझे तुम राज दे दो, मैं तो गांव में जाते ही रहता, 14 वर्ष तक कोई गांव में जा सकते नहीं, किसी गांव में बस्ती में मेरा नियम है। तो कौशल्या माँ ने कहा कि तुम भोजन कर लो, कि माँ हमारे तो हो चुका। तो कौशल्या ने कहा जो पिताजी ने तुम्हारे पिता ने वनवास में भेजा है, तो जो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का बड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता जंगल में भेजते हैं और मैं रहती हूँ शहर में, तो मेरा 100 गुना अधिक है तुम्हारे पर। कौशल्या माता पतिव्रता श्रेष्ठ माता, राम जी की माता है, वह इतना क्यों कह रही है कि राम राम दुख न पावे उस कष्ट के लिए, जब कहा माँ उधर मेरी माँ ने भी कहा है कि कई माँ है मेरी, उसने ही कहा है कि तुम वनवास में जाओ, जो पितु मात कहे बन जाना, कौशल्या बोलते है जो पितु मात कहे बन जाना, तो कारण असत अवद समाना, पिता से 100 गुना अधिकार तो मेरा है, मेरे से 100 गुना अधिकार तुम्हें छोटी माँ का है, दूसरी माँ है उसका अधिकार ज्यादा है, तुम्हारे जन्म जो पितु मात के ऊपर जाना को तो कानन सतवद समाना, 100 अयोध्या का समान है, मैं 1 अयोध्या का रहते हूँ। तो राम जी वनवास में गए, तो पिता के दर्जा से माँ का दर्जा ऊंचा, अब माँ भी जब पुत्रों को मारने लग गई, ये जब अपहरण करने लग गई, ये जब मेरा नशे बंद कर गए और संतान की तरह गई, ये गर्भपात करने लगी, ये गोली खाने लग गई, तो क्या दशा हो गई हमारी, क्या दशा बताओ हमारी भी तुम्हारी भी क्या दशा हो गई, तुम भी माँ की गोदी में पड़े हो, हम भी माँ की गोदी में पड़े, जितने पुरुष सच गए माँ की गोदी में पड़े, बहनों माता सब माता की गोदी में पड़े, माँ दूध न पड़ा और गोदी में न रखे तो आप में हमारे शक्ति है जी जाए, तुम जी जाओ तो हम जी जाए, हम जिये सब माँ की कृपा से जिये। वो माँ बनना हमने बंद कर दिया, कितना अनर्थ किया, कितना पाप किया। दुर्लभ मानस होते होते ही नांगसन मंगुरा भागवत माया है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा रामायण माया है। मन जन्म हुआ है तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ शरीर दिया मनुष्य का, वो मनुष्य शरीर बंद कर देना मुक्ति का दर्जा खास मनुष्य जन्म, वो मनुष्य जन्म नहीं लेने दो आप, हम कहाँ जन्मेंगे। जब माताएं ये बंद कर देगी संतान तो हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, हम कहाँ से आएंगे। जब माँ ही बंद कर देगी तो जन्मेंगे कहाँ पर, है कोई दूसरा रास्ता। हमारी माँ है वही हमारे जन्म देती है तभी हम जन्मते हैं। ये मातृशक्ति है, मैं तो गर्भवास में बच्ची है ऐसा कहते हैं, मैं बच्ची नहीं गया, मैं कहूँ मातृशक्ति है। छोटी सी बच्ची है अभी, वो मामूली नहीं है, मातृशक्ति है वो, बड़ी होगी जी माँ होगी वो। हम जन्म लेंगे वहां तो हमारी माँ है, अभी माता ही जब बच्चा नहीं पैदा करेगी तो हम कहाँ जन्म लेंगे बताओ। बड़े दुख की बात है, बड़े अनर्थ की बात है, बड़े पाप की बात है, बहुत घोर अन्याय है जो माताएं गर्भ पिता पात करती है। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना आप लोगों से, ये ऑपरेशन करना बंद करो। आप भी बहन बेटी हो, आप भी बहू हो, उसको भी नहीं बहन बेटी हो नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है। परंतु पाप करती है ये बुआ, हमने विचार कर दिया है कि मैं भिक्षा का न लिया करता हूँ, तो भिक्षा आजकल पहुंचा देते हैं। पहले तो घरों में जाकर भिक्षा मांग लेता था, आजकल घी पता नहीं, तो मैं कह भाई घी गाय का गाय घी उसी भिक्षा लेता हूँ, तो लेता हूँ। उसको कह दिया कि जिस घर में गर्भपात हुआ उसी भिक्षा मेरे को मत देना, नए घर की भिक्षा देते तो मेरे को संकोच होता है। जिस घर में गर्भपात किया है उस घर का अन्न खाना पाप लगा है। गर्भपात करने वाली स्त्री बहुत पापी बताई है, उसकी दृष्टि बढ़ जाए अन्न पर तो अन्न खाने लायक नहीं रहता, और गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसे नारायण बलि कर दे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे। मेरी अस्थि संचय कर हड्डियों को लेकर गंगा जी में डाले तो वो अस्थि संचय करने वाले को पाप लगे। शास्त्र में देखा है, मेरे को सुनाया डूंगरी ने, धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, कितना भयंकर पाप है। जो गर्भपात करने की वाली स्त्री है वो स्त्री मर जाए उसे पीछे नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, उसी हड्डियां लेकर गंगा जी मारे तो उसको पाप लगता है, और वो देख ले तो अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने का नहीं आता। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जिस घर में गर्भपात हो उस घर का अन्न मेरे को मत देना, अन्न दो तो मेरी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट, आपको अच्छी बातें कैसे रहूंगा। इस वर्ष गर्भपात करने वाले के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं कह सका मैं, अच्छे शुद्ध है पर महान अशुद्ध है, महान अपवित्र है जिसने गर्भपात किया है। इस वास्ते उसे घर का अन्न में खाता नहीं हूं, अब छिपा कर दे देते हैं। कई कई माताएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं भिक्षा देती है, ऐसी भिक्षा की बात मेरे को सुनाई, मेरी बहू गर्भवती हुई तो बम्बई जाकर के गर्भपात करवाया, सासू को बता रही। उस माजी ने मेरे को भिक्षा दी, उसे कहते ये बहू ने महाराज गर्भपात किया है, सासू आदि से छिपा करके गर्भजा पर बात कर दिया। और हमारी बहनों के सुना है गर्भपात करना निषेध कर दिया सासू से, जिसमें बहू लड़ी और वैसे विरोध करती है, द्वेष लगती है मन में, वो भाई यहाँ है ये सत्संग बैठी है, गर्भपात मत करोगे ऐसा कह दिया। जिस बहन फिर बात उसे संतान हो गया, वो तो मर गया, पर दो संतान तो फिर मचा कर बात करा दिया। सासू के बिना सासू बना करती है यदि माना नहीं, और लड़ाई करती है कि अब छोरा तो पैदा हो गया इसलिए पढ़ाई गुण करावे, अब गुण कर तू करावे। सासू लड़ती है प्रभु, ऐसे ऐसी सब हो रही है आज समाज में। इतने पर ये माई अमगर बात करती है राम राम राम राम राम राम, और घर बात बड़ी भारी लज्जा की सरवान सज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना। शास्त्र में लिखा है जो वेश्या हो वो वेश्या लज्जा वाली होती तो वेश्या अपना हो नहीं सकता उससे। निर्लज्जा से कुलांगना, अरे कुलाने कुलने स्त्री हो जाए निर्लज होती है तो वेश्या बिगड़ जाती है। तो वेश्या की वेश्या से नीची है जो कुलांगना अच्छी है जो गर्भ बात कराती है। अरे गर्भ बात करते हैं पुरुष, अब नो नगनी करके ऊपर दो टांगे ऊपर करके बांधते है, फिर उसे गर्भ बात करते भीतर में शस्त्र घात गर्भ बात करते है। पुरुष पर पुरुष पूछा पुरुष डॉक्टर इस तरह की दशा मैंने सुनी, ऐसी सुनाई बात है कितनी दिन लज्जा है। राम राम राम राम राम राम सुनने से कहने से भी लज्जा शर्म आवे, उन्हें स्त्रियों में शर्म नहीं आती कहीं इस तरह की स्त्री मानो ऐसी ऐसी पैदा हुई है जो शर्म नहीं आती। अब शर्म क्या हुए, पाप कर रहा है पाप, अब पाप करो करो बैठो बताओ कृपा करो, ऐसा भयंकर पाप क्यों करो। संयम रखो पहले से जी भाई अपने संतान नहीं चाहिए तो बताओ संयम रखो, जान करके संतति निरोध करना पाप है, मनुष्य जीवित देना पाप है, ब्रह्मचर्य का पालन करो पाप नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे पति पत्नी दोनों ही अपनी सलाह से एक एक सलाह से। शास्त्रों में बात आई है जिनका विवाह हो चुका है, विवाह होने पर पुरुष स्वतंत्र नहीं है ब्रह्मचर्य पालन में, वो अगर स्त्री की सम्मति के बिना ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो पाप का भागी बनता है, और स्त्री अगर वो अलग रहना चाहती है तो पाप का भागी बनता है। तो पुरुष दोनों स्त्रियां दोनों अपनी सलाह कर ले तो फिर पाप नहीं लगता, बिना मर्जी ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकता पुरुष, शास्त्रों का नियम है। ब्याह किया तो फिर बिजली कैसे बात करूं। तो ऐसे बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप संतान नहीं चाहो तो ब्रह्मचर्य रखो, पर संतान नहीं चाहो तो दशा क्या होगी, दशा संख्या होनी बढ़ रही है विरोधी होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। थोड़ा वर्षों में आज आज सुनाई मैं पुस्तक में तो सुना देख दिया जिसमें वर्ष मेरे को याद नहीं, इतना वर्षों में हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। हम दो एक और हमारे एक, हम दो दो हमारा संतान दो है। इस बात से हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। अब राज कोई विचार ही नहीं करता तो समाज नष्ट हो जाएगा, हिंदुओं में इतना भी विचार नहीं करते। हिंदू लोग भी नष्ट होते हुए भी समाज परिवार नहीं जो करूं, और अखबार कोई लेख लेता नहीं। मैं भेजा है, मैंने 5 जन को भेजा है, नहीं दिया लेख नहीं छपा, गर्भ पात के लिए तो फिर स्वीकार कर लिया, परिवार नहीं होने का विशेष छापा ही नहीं कि मेरे पता है मेरे को, मैंने खुद भी भेजा है लेख। तो ऐसी ऐसी दिशाएं हो रही है लोगों की, एक क्या कहे राक्षस बना हो असुर बना है महान नीच बना। हिनाक्ष था प्रहलाद जी का पिता, जब बंदर में चला गया जंगल वहां पर वो जगह नहीं तो फिर विष्णु विष्णु विष्णु नाम दिया तो उसे चीज आ गई। तो फिर आया पत्नी के उसमें गर्भ जन्मा है, तो वे स्त्री ने पूछा कि आप इतना वर्षों तक विचार था तपस्या का बीच में कैसे आ गए। तो बात करने लगा कि इसने मेरे को बहुत खेचा ठहरा मारपीट करी कुछ नहीं बोला, परंतु मेरे कान में आकर विष्णु विष्णु विष्णु का तब मैंने गुस्सा किया, तो गुस्सा किया तो विचार किया तपस्या तो भंग हो गई। इस वास्ते बीच में आ गया। ये विष्णु विष्णु का उस कहने के समय गर्भ गर्भ गर्भ स्थापन हुआ, गर्भाधान के समय भगवान का नाम लिया, तब प्रहलाद हुए, उसे प्रहलाद पैदा हुए। और वे वो दूसरा ये तपस्या करने को, पीछे से इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने लूटपाट कर दी, सबको दर्शन कर दिया और कयादु नाम था, कयादु प्रहलाद जी माँ का नाम, वो कयादु को लेकर जा रहा था तो नारद जी महाराज ने इस कयादु को दूटे, राक्षस करने अंदर तो करता है राक्षस करता है, इस विषय अबला को तो देता है गर्भवती है, इसे रक्षा करनी चाहिए कि गर्भवती इस बार ले जाता हूँ कि जब जन्मेगा तो मारूंगा। बोलो शत्रु एक आदमी ने नाको दम कर दिया है इतना, अब बेटा ऐसा हो जाएगा, बाप और बेटा दो हो जाएगा तो क्या दशा होगी संसार की, ऐसे शत्रु की भी बगैर पाती क्या। इंद्र ने उसको लेकर झारखंड ले गया, जन्मेगा तो फिर मरूंगा, नारद जी ने कहा ऐसा तेरे दैर नहीं होगा। तो नारद जी संत थे, संतों पर विश्वास करते हैं, देवता विश्वास करते हैं, मनुष्य विश्वास करते हैं, राक्षस असुर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास किया। जब नारद जी महाराज ने कुटिया मुंह से रखा, तू बेटा तू कोई चिंता मत कर, तेरे खाने पीने की रहने की मैं रक्षा करता हूँ, तू कोई चिंता मत कर, जैसे बाप के घर बेटी रहे ऐसे तुम यहाँ रहो खूब आनंद से। और ऐसे रख करके फिर कथा सुनाते, सत्संग की बातें सुनाते नारद जी महाराज। तो ये क्या तू जाने न जाने, समझे न समझे, वो समझे वो उपदेश नारद के उपदेश वो रहे लेश, नारद का उपदेश कह दू दिया जिसमें लेश मात्र भी याद नहीं रहा माँ को, तो परंतु शोधार्यो अशेष करो माँ ही ज्ञानी भयो, माता रेव नेश नारद के उपदेश का शोधार्यो अशेष गर्भ माँ ही ज्ञानी भयो, गर्भ में ही ज्ञानी हो गया, छोटे बचपन में ही श्रीयादे की बात सुनी, प्रहलाद जी छोटे थे तो वे खेलते खेलते चले गए, एक कुमारी थी श्रीयादे श्रीयादे जहां कुमारी, उसने वह आवा लगाई नाव लगाई जिसमें सब बर्तन पकाने के लिए, उस बार बार फिरती है भगवान का नाम लेती है। तो दाद जी ने वो छोटे से थे प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी पूछते क्या करते हो ऐसे, कहते महाराज मेरी भूल हो गई, क्या हुई कि कच्चे भांडे बना करके और तावड़े में रखे गया सूख जाए जिसको आवा में देकर पका भुका है, ऐसे हो तो एक बटकी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो उस विचार था बच्चे दे दिए बच्चे भी ठीक रख जाइए, परंतु बर्तन जब चिने हवा में और फूस लगा कर आग लगाई तब याद आया और भूल हो गई है, अब मारा वो देखते हो कि बच्चे मर जाएंगे, बोले हम भगवान से प्रार्थना है बोलवा हे महाराज मेरे भूल हो गई, अब इसमें दिखा तो बच्चे तो मर जाएंगे, अब कैसे करूं क्या करूं ऐसे दुख हुआ है, इस बात भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो प्रहलाद जी ने क्या देखा, जब आवा खोले तो मेरे को बोला ना मैं देखूंगा, मेरे को पता लगेगा कैसे है, क्या भगवान की कृपा से महाराज बच जाएगा आग में। तो आवा खोला जब प्रहलाद जी बुलाए बुलाए जो बच्चे खेलते खेलते निकले, कई महीना हो गया ना मैंने वहां ठंडी में सफा बुझ गया शांत हो गई, तो बोला तो बच्चे कहते पांच बर्तन चार बर्तन से पांच गए बीच का बर्तन जिसमें बच्चे वे बड़े हुए खेल रहे बच्चे। तो प्रहलाद जी पर असर पड़ा, पहले तो नारद जी का उपदेश हुआ, फिर बोलते समझ है कि भगवान रक्षा करते हैं, तो निश्चिंत हो गए। पिताजी ने कहा तुम क्या पढ़े हो बताओ, तुम्हें जो अच्छा पाठ पढ़ाओ बताओ। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्म निवेदनं, ये नौ दक्षा भक्ति भक्ति की सब बात सुनाई। तब वो भीड़ा मास्टर पर संदार अमर थे पढ़ाने वाले गुरु जी, उन्हें गुरु जो बुलाया तारदा जी तुम क्या सिखा दिया इसको, अरे हमारा बैरी है उसे नाम से आ रही, उसकी भक्ति से आ रही। उसने कहा महाराज मैं नहीं सिखाई है। कहे नहीं नहीं ये तो गुरु जी का तुमने काम किया है, ये हम नहीं हमने नहीं सिखाया है। प्रहलाद जी महाराज भजन में लगे, और वे भजन में खुद ही लगे ऐसा नहीं, जितने बालक थे बच्चे जब गुरु जी महाराज बाहर जावे तो सबके भजन राम राम करो भजन करो कृष्ण कृष्ण गोविंद वासुदेव धारायण वासुदेव हरि भगवान का नाम ले, वो पार्षद गए तो भजनशाला बन गई। सब वही राजकुमार थे, राजा के लड़का थे, तो बालकों पर भी असर पड़ा कि राजकुमार है कहते हैं तुम सुनोगे, और भगवान की भक्ति हृदय में उसका असर होता है, सब बालक भजन करने लगे। तो कृष्ण को मारो, इस लोग मारने की कोशिश करी महाराज, पटक दिया जोर से पर मरे ही नहीं। जल्ला दो का जाओ इन कुमार को, जल्ला लेकर गए, सहस्त्रार्थ सब प्रयोग किया, वो भगवान का भजन कर रहा है, मस्त हो रहा है, उसे भय भी नहीं डर भी नहीं, भगवान का नाम ले रहा है। पर लार कह रहे महाराज हमारे से मरता नहीं, हाथी छोड़ दिया ऊपर से गिराया समुद्र में डुबोया, समुद्र में डुबो कर ऊपर पत्थर चल दिए ऊपर से गिराया तो बच गया। बावन त्रास दिन की सुना है, बावन त्रास दिन बस ये मरे ही नहीं। पिता के सामने कह दिया महाराज मरता नहीं, हमने अपनी चेष्टा पूरी करी अच्छी तरह से, चेष्टा करने पर भी नहीं मरा, वो क्या करें। तो प्रहलाद बोला कि तेरा की भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी प्रहलाद भगवान तो सबसे तैयार है। तो होली क्या थी बहन प्रहलाद जी की बुआ, वो कहती मैं स्नान करती हूँ, नहीं कहा मेरे साथ में मेरे हाथ में दे दो, तो मैं गोदी में लेकर बैठ गई, अग्नि लगा दी, अग्नि लगा दी तो होली तो चल गई, प्रहलाद जी बची गई। आज जैसे होली चलती है 12 महीना आग लग दी है मेरे एक भक्ति के साथ अपराध करने से रोजी जाने से 12 महीने बढ़ जाती है। होली के समी जब बस्ती थी उस वरदान था किसी पुरुष का संग नहीं छुएगी नहीं तो नहीं मरेगी। प्रहलाद जी गोदी में देर बैठे, प्रहलाद जी पुरुष तो थे ही, मेरे गांव सेवा तो खत्म हो गई, प्रहलाद जी ऐसे बस गए। वो अग्नि में बैठे हुए हैं, प्रहलाद जी को पिता कह रहा है रे अग्नि में तो अग्नि जलाती, तो कहते राम नाम जपता अंकुतो भयम, राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतातम गात्र सन्निधौ पापको विश्रयाये ते धुना। पिताजी मेरे पास आकर देखो, पश्यतातम गात्र सन्निधौ मेरे शरीर के पास में आकर आप देखो, पाप को भी श्रद्धा ही जैसे कोई चंदन का गारा हो, चंदन का ठंडा ठंडा ऐसे लगता है, आस आती ही नहीं। तो राम नाम जपता अंकुतो भयम, भगवान का नाम जप रहा हो मेरे भय कहाँ है। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि श्रीयादे नाम लिया उनसे बिल्ली के बच्चे अमा में बच गए, तो मैं खुद नाम ले रहा हूँ मेरे थोड़ी अग्नि जला सकती है, विश्वास था पक्का। अग्नि में हाथी छोड़े ऊपर सांप भैंसा और कई तरह के प्रयोग किया नहीं मरे। तो प्रहलाद जी कहते हैं राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वताप सम अनेक वेषजम, संपूर्ण ताप सब तरह का उनका एक भगवान का नाम। पश्चातापम कात्र सन्निधौ, पिताजी मेरे पास मां कर देखो, मेरे पास में देखो अग्नि को, पाप को भी शरीर आए थे, मेरी अग्नि है जो पानी की तरह हो रही है, शरीर आए थे शरीर की तरह चल रही है, अब आवे जब आवे तो बीच में मर जाओ तो हिम्मत की अग्नि पिताजी वहां से आई, पाप को भी शरीर आए थे। अरे सब में शक्ति तो परमात्मा की है, पृथ्वी में जल में तेज में वायु के आकाश में संसार मात्र में ताते तो परमात्मा ही है। सांप लिखा गीता में हिरादित्य तेजो जद भाषे देख लो, यद चंद्रमश यद्चारण हो तब तेज विद्यमान गम। आदित्य का तेज है जो सूर्य में प्रकाश कर रहा है और प्रकाश दे रहा है और सबका भय मिटा रहा है, नींद उड़ जाती है, लोगों दिन हो जाता है, मन सूर्य में तब किसका है, भगवान कहते मेरा है। यद आदित्य गतन तेज है, आदित्य गत तेज है मेरा, वह दोनों शक्तियां हैं, प्रकाश की शक्ति भी है, ज्वान शक्ति भी है। पश्चात पाप को अग्नि भी ठंडी हो गई, तो वो ठंडी हो गई तो अग्नि में ताकत अग्नि में ये चंद्रमसी ये अग्नो तत्तेजो विद्धि माम कहूं मेरा तेज है, मेरा नाम ले अग्नि कैसे लगे, अग्नि शक्ति नहीं है। विश्वास है पूरा प्रहलाद जी को, विश्वास है प्रहलाद जी को बचाया। तो माताओं बहनों आप लोगों से प्रार्थना है, ये समय हो गया भाई, इस बार तो थोड़ा कीर्तन कर दो और निगर रखना भाई। माता बनो माँ बनो माँ, डाकर मत बनो डाकर, खाए जाए छोड़ो खाए डाकर में डाकर माँ नहीं, माँ पूजनी हो जाए पिता से अधिक पूजनी माँ होती है, माँ का थोड़ा ऊंचा दर्जा है। तो आप माता है बनो। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 1 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।